Yo, Nick's blast that shit. Zami mi zgan, setki na masz, jak twój klan. Don't give a fuck. Meduza, meduza. Meduza, meduza. Meduza, meduza. Meduza, meduza. Zami mi zgan, setki na masz, jak twój klan. Don't give a fuck. Meduza, meduza. Meduza, meduza. Meduza, meduza. Jestem na bombie, dała mi głowę, dałem jej trochę i robi mi dobrze. Chcę skończyć w Porsche, jeszcze nie kończę, ale zarobię i sobie tam wsiądę. Skórzany fotel, siadaj na sofie, wypinaj tyłek i pokaż mi co chcesz. Serce mam chłodne, w głowie pieniądze, funty, złotówki i dolce. Lepi się do mnie jak kurwa meduza, i dupa duza, fajne ma uda. Może coś dzisiaj się uda? Ej, może się uda? Nikt cię nie pytał skąd jesteś, ludzi złapała, w nocy na mieście. W nocy na bloku przechodzą cię dreszcze, ja na luzaku, bo to moje miejsce. Ze mną jest gang, setki na masz, jak twój klan. Don't give a fuck. Meduza, meduza. Meduza, meduza. Meduza, meduza. Meduza, meduza. Ze mną jest gang, setki na masz, jak twój klan. Don't give a fuck. Meduza, meduza. Meduza, meduza. Meduza, meduza. Meduza, meduza. Ripem ociekam, dzisiaj impreza, nie ma co czekać. Uja się scena, wchodzę na legal na teraz. Dupę mam miękką jak kurwa ma teraz. Za niego kiedyś to mógłbym zajebać. Dzisiaj w tym kręgu kuzyna już nie ma. Dała mi cynę, że chce mnie na teraz. Taksi podjeżdża, u niej jest męż. Słucha Stefanta i kole, mówię jej okej, okay. Podwiza trochę, sprawię jej co chce. Cała już mognie, czekam na moje, ale nie jej. Fajna ma biodra to kręć. Chciała polizać mi chain, ale nie może go mieć. Jak wampir ugryzła mnie w nek. Fajna ma biodra to kręć. Chciała polizać mi chain, ale nie może go mieć. Jak wampir ugryzła mnie w nek. Ze mną jest gang, setki na masz, jak twój klan. Don't give a fuck. Meduza, meduza. Meduza, meduza. Meduza, meduza. Meduza, meduza. Ze mną jest gang, setki na maszt, jak twój klan. Don't give a fuck.